Ja, misschien is het een beetje lullig. Jeroen is net klaar met de laatste 100 kilometer hier in de studio. En dan draaien wij One More Time. Maar dat zou dan in principe de opmaat zijn naar morgen. Jeroen, inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. En dat is even wennen voor mij ook, want er zit opeens geen glas meer tussen ons. Ja, ik vind het opeens niet spannend, maar het is wel anders, ja. Ja, je beweegt niet, je zit gewoon stil. Ja, dat kan ik ook een paar minuten. Hoe is het? Hoe voel je? Ja, het is wel gek. Het is 500 kilometer als je van die band afkomt. Weet je wel, normaal is het dan een paar kilometer dat zo... Ja, dat het zo naar voren komt, de wereld. Ja. Dat heb ik nog steeds een beetje. Komt de hele tijd op je af. Bizar. Wat zal het vreemd zijn als jij morgen dan... Want je gaat morgenochtend om 6 uur in het Olympisch Stadion... Ga je wandelen of ga je lopen. En dan loopt... Of tenminste, dan beweegt alles opeens om je heen. De ondergrond die verandert. De omgeving die verandert. Ja, ik heb dus ook echt... Ik weet dus hoe dat normaal is. Maar toch denk ik, we gaan het zien. Dat is raar, hè? Ja, heel gek. Ja, ik ben echt een week geweest. Echt bijna opgesloten. Taxi heen, taxi terug. En dan morgen. Ik zeg het de hele tijd, maar ik kijk er zo ongelooflijk naar uit ook. Echt een prachtige dag. Ja, het is voor de mensen die nog nooit bij de 538 ochtendrun zijn geweest... of het evenement ook niet kennen van radio of televisie. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar het is zo'n geweldige beleving voor iedereen die daar is. Omdat iedereen die daar komt, die heeft op de een of andere manier... met het Prinses Maxima Centrum te maken gehad. Dat is soms doordat neefjes of nichtjes daar gelegen hebben. Ja. In sommige gevallen zelfs eigen kinderen. Er lopen ook mensen mee die daar zelf ooit patiënt zijn geweest. Ja. En iedereen heeft dus zijn eigen verhaal. En daar wordt bij stilgestaan, daar wordt aan gedacht. Er vloeien tranen, maar over het algemeen vieren we het leven daar. Ja, zeker. En het zijn ook niet alleen... Het is ook de buurvrouw of het oude klasgenootje. Dat reikt zo ver. Dat is heel mooi. Ja. En ik vind het ook altijd heel erg mooi dat ik daadwerkelijk met iemand uit de straat ren. En dan opeens weer met een Olympisch sporter. En dan weer met een artiest. En dat maakt allemaal niet uit. Allemaal op die Sintelbaan zijn we even samen. Gaan we er allemaal voor en laten we zien hoe mooi het leven is. Nou, ben je van plan om mee te lopen, dan heb ik slecht nieuws. Het is echt al lang en breed uitverkocht. Ben je van plan om te komen, dan ben je meer dan welkom. Het Olympisch Stadion is vanaf 8:30 ochtends open. En iedereen die wil komen kijken, die is echt van harte welkom om daar langs te komen. Het is in principe gratis. Kleine donatie, wordt op prijs gesteld. Altijd. Maar goed, misschien heb je van de week al gedoneerd. Dan ben je natuurlijk sowieso... Nou, daarover gesproken. Kijk, Jeroen gaat morgen natuurlijk nog lopen. En de Tikkie Link die laten we ook openstaan. Het is misschien wel lekker om voor jou te weten, Jeroen. Je vertrekt morgenochtend met, want na die 500.000 euro is er natuurlijk nog geld binnengekomen. Ik bedoel, mensen stoppen niet met geven en dat is geweldig. Jij vertrekt morgen aan de laatste 38 kilometer met 523.939 euro. Mijn hemel. Ja. Ja, het is niet normaal. Dat is toch... Gaat maar door. Lekker toch? Ja, hoe noem je dat? Het eilt ook niet een beetje. Schiet gewoon door. Ja, echt waanzinnig mooi. Nog eentje dat bedacht, Niels? Dan moet ik even de telefoon... De bankiers app. 523.939 euro. Ongelooflijk. Daar ga jij morgen je laatste 38 kilometer mee van start. Ja, en dat staat echt voor zoveel liefde, kracht en hulp en positieve energie. Niet normaal. Er wordt een golf. Daar ga ik op rennen morgen. Ja. Wat ook mooi is aan jou te merken altijd, Jeroen, is dat jij weet mensen altijd te enthousiasmeren. Als iemand er even doorheen lijkt te zitten tijdens zo'n run, dan ben jij degene die naast diegene komt lopen en zegt, je kan het, kom met me mee. En je krijgt altijd wel iedereen over die streep. Yes. Al moet jij de laatste honderden meters mee wandelen, het maakt allemaal niet uit. Maar dit is iets dat jij ook voor bedrijven doet. Dat is wel even goed om te vermelden. Jij gaat het land in ook met Power Talks. Ja, dat klopt. Ja. En binnenkort zit ik bij een nieuw bureau. Oh, misschien is dat wel leuk om te zeggen, want de inkt is nog nat, dus hebben we geen idee dan. Bij Sportspeakers ben ik nu aangesloten. En als je wil dat ik je personeel kom motiveren of enthousiasmeren... Maar kom je dan ook een week? Nee, toch? Nee, drie kwartier, toch een uur. Maar ik laat altijd iedereen aan het eind de zaal juichen. Ik vertel een paar verhalen. Ik heb nog best wat meegemaakt de afgelopen jaren. Weet ik niet. Nee, maar het is altijd... Goed, man. Ja, het is altijd met vol energie. En ik vind het superleuk om te doen. Ja, ik kan er niet mee stoppen. En ook daar vier ik het leven op het podium. Ja, Nou, dat is goed om te weten, denk ik. Zeker. Voor bedrijven die nu luisteren. Of misschien werk jij voor een bedrijf. Op je lijf geschreven. Ja, als je op de een of andere manier een plek hebt voor Jeroen waar hij zijn verhaal kan doen. Ik zou hem echt absoluut uitnodigen. Het is meer dan de moeite waard. Nou ja. En je gaat met een grote glimlach aan het eind van die sessie. Ga je de zaal uit. En met een bak energie. Nou ja, dankjewel. Want, ja. Want die is aanstekelijk, die energie die jij over weet te brengen. Ja, ik vind het gewoon mooi om in heel Nederland elke uithoek. Maakt niet waar, klein of groot. Het leven te vieren, ervoor te gaan en wat ik zeg. Dus dat is altijd heel erg mooi om te doen. Ja. Jeroen, ik stel voor dat we nog één keer heel hard voor jou gaan applaudisseren hier in de studio. Ja. En nu wil ik dat je naar huis gaat. Ja. Jij gaat slapen, jij gaat in bad, je gaat slapen en je gaat je opladen voor morgen. Want morgen wordt een prachtige dag daar in het Olympisch Stadion. Ja jongens, dank jullie wel. Tot morgen. Tot morgen. En ja, ik stel voor dat we meteen maar even doorgaan met klappen. Want bij ons op de live stage staat Django Wagner. Ja! Je hebt hem net al even gehoord met Kali. Maar er is een nieuwe single ook, Django, geloof ik. Of wat ga je zingen eigenlijk? Nee, er komt wel een nieuwe single uit, maar die is nog niet uit. Die is zo nieuw dat je nog niet... Die is zo nieuw dat we nog niet uit kunnen brengen. We het niet kunnen laten horen, maar we gaan een ander liedje doen. Als jij kan voelen. Oké. Dames en heren, live bij ons in de ochtendshow in de avond. Django Wagner! Yeah! Het is tijd voor een keuze, voor ons allebei. Kies je verliefde, dan kies je voor mij. Wees maar niet bang en sta je weer open. Volg je gevoel, kom dichterbij. Is dit nou het einde of een nieuw begin? Hoe het ook mag lopen, heeft het nog zin. Als jij kon voelen wat ik nu voel voor jou. Als jij dat zou zien met het grijze weer blauw. Als jij kon voelen hoeveel ik geef van jou. Vrijgemaakt om deze kant op te komen. Heel veel succes, want je moet vanavond er nog een paar... Sowieso ook, natuurlijk voor Jeroen, hè? Ja, kijk, zo is het. En jij gaat snel nu er vandoor, want nog een paar optredens te gaan. Maar fijn dat je er was. Django bij ons in de ochtendshow. Maar dan in de avond op 538. 18 over 8 en muziek van Coldplay. A Sky Full of Stars. Radio 538. 'Cause you're a sky. Start. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Stars van Coldplay in deze ochtendshow die ja, een extra editie kent, maar dan bij ons in de avond opeens, vrijdagavond. Nou, Jeroen die is nu daadwerkelijk naar huis. Piepende bandjes. Die wordt door de taxi wordt hij nu naar huis gebracht. Dan gaat hij in bad, dan gaat hij eventjes bijkomen, dan gaat hij in bed, dan wordt hij gemasseerd. Hij wordt heel vaak wakker. Ja. Dat, omdat er zoveel indruk op hem af zijn gekomen. Dat kan ik niet verwerken. Nee. Nou, en wat hij zegt is, misschien begreep dat niet. Ik denk, iedereen die wel eens wat langer op een boot heeft gezeten, als je dan 's nachts in je bed ligt, dan heb je nog het idee dat je dat bed heen en weer gaat. En wat hij van de week natuurlijk ook zei, voor mij maakte Rick de grap van hij heeft zitten poepen. Hij zei, ja, als ik nu op de wc zit, inderdaad werkt door die loopband. Alles komt, die deur die komt de hele tijd heen en weer. Alles komt maar op je af, door die loopband. Gek is dat, hè? Ja, heel bijzonder hoe dat werkt. Dus ik hoop dat dat morgen allemaal goed gaat in het Olympisch Stadion. Maar vanmiddag in het stadion en dan is toch, dan ben je, weet je, zit je een vlaggetje neer en dit en die startboog, weet je wel, die is ook inmiddels. En dan denk je, ah, laat het maar beginnen. Ja. Laat het maar gebeuren. Laat het maar gebeuren en het gaat gebeuren. Morgenochtend vanaf 9 uur de 538 ochtendrun. Te volgen ook live op de radio hier bij 538. Blue Heart Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. The Thing I Love. 8:55, dit is de ochtendshow. Maar dan in de avond. Wij gaan zo dadelijk naar, want die is ook deze kant op gekomen. Dat vinden we onwijs leuk dat hij er is. Wesley Bronkhorst is bij ons. Goedenavond, jongen. Hey Wesley, hallo, hallo, hallo. Want er is geweldig, hè? Mooi, hè, wat hier gebeurt. Ja, fantastisch, absoluut. Echt, nou ja, ik heb het zien groeien. Vorig jaar alleen het Olympisch Stadion. En nu hier deze afgelopen week, de hele week in de studio, keihard gelopen. 500 kilometer, hè? Ja. Morgen de laatste 38. En zo verschrikkelijk veel geld opgehaald, ja. Niet normaal. Grandioos. Want de eerste editie van de 538 ochtendrun, daar was jij volgens mij bij, of niet? Ja, ik was erbij. Zeker, zeker. Dus ja, toen heb ik ook gezegd van, volgende keer wil ik niet zo heel erg vroeg opstaan. Dus bel mij voor de avondshow, maar nee, absoluut. Ik heb met alle liefde gedaan, dat was een grapje. Maar in ieder geval, we hebben hier vanavond een feestje. Ja. En ik ben blij dat ik er ben. Ja, en jij gaat het feestje nog even extra luister bijzetten, want Amalia wordt zo meteen gezongen. En er is een nieuwe single. Ja, dat klopt. Nou, je gaat ze allebei zo meteen horen.

Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost, Autotaalglas. Ja, goedenavond, 538, de ochtendshow in de avond. Er valt in het zuidoosten en de kustprovincies nu af en toe wat regen. De temperatuur rond de 4 graden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt. Met in het oosten periodes met regen. Maar in Amsterdam blijft het, nou ja, als het goed is, zo goed als droog. Temperatuur is tussen de 5 en de 9 graden. Dus perfect weer voor de 538 ochtenden. Ja. Rick, staan er nog files? Ja, zeker. 2-1 op de A1 Hengelo-Osnabrück bij de Nederlandse grens. Daar is de vertraging nu 10 minuten. Ander op de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland. De vertraging is daar 8 minuten. En dan, ja, je hebt hem net al even gehoord bij ons in de studio vanavond, is ook Wesley Bronkhorst. Wesley, goedenavond. Goedenavond. Ja, en wat tof dat jij ook deze kant op wilde komen om even een liedje te zingen. Heel graag. En je nieuwe single natuurlijk ook nog eventjes. Ja, die is leuk. Ja, het is leuk. Ja, dankjewel. Ja. Maar daar heb jij wat hulp bij gekregen, hè, bij de nieuwe plaat. Ja, ik weet ze denk ik niet meer allemaal uit mijn hoofd, hoe die jongen zei. Nee, dat is gelul. Maar we hebben Poke, we hebben Lassa, we hebben Billy Dans. En natuurlijk mijn vriendje Brace. Ja. En ik dan. Dus ja, het is een ongelooflijk leuke combinatie geworden. Ik heb het liedje gemaakt met Brace. En met Lars Koehoorn, ja. Jullie ook wel bekend, denk zeker, ik. Zeker, ja. Met z'n drietjes. En uiteindelijk sprongen daar al die jongens bovenop. Ja, ik heb daar totaal geen notie van, maar na een week of 3-4 werd ik gebeld. Ja, Pook wil er ook op en Lassa gaat even wat doen. En die, ik zeg, oké. Nou ja, uiteindelijk is er natuurlijk een ongelooflijke leuke plaat uitgekomen. En, ja. Daar doen we het voor uiteindelijk. Maar die is, ja, er zitten zoveel mensen bij dat je hem bijna niet. Hij komt niet tot zijn recht als je hem in je eentje gaat staan doen. Dus, die draaien we zo dadelijk eventjes. Ja, ja, leuk. Ja, maar jij bent hier nu om Amalia eventjes live te zingen. Ja, graag. Die gigahit, want dat is het uiteindelijk geworden. Die ook, zeker, klonk tijdens de eerste editie van de 538 Ochtendrun. Oh ja. Ja. Ja, toen was het echt. Toen was hij eigenlijk net. Begon hij een beetje op te komen. Ja. Nou, jullie zijn wat dat betreft natuurlijk wel de grondleggers van de grote hits, ja, hier in Nederland. Ja. Als het liedje goed is, dan is het goed. Nee, 100%. Ja. Top. Zullen we hem gaan doen? Tenminste, jij gaat hem doen. Jazeker. Ja. Leuk. Zing live, maar mee met z'n allen. Zing maar mee. Je mag op het podium gaan staan. Alright. Ja. Wesley Bronkhorst, live op 538. Amalia! Oké, jongens, we gaan beginnen. Luister. Half 9 was er koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is hier aan de hand? Waar ook op de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen, dat ze mogen mis bij mij. Ga er meer op Rome, pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden bij jou te kunnen zijn? Vroeger, op de markt in Italië, heb ik mijn hart verloren. Kijk ze maar aan, het was gedaan, oh, oh Amalia. Hey, hoppa, hatsé, vond het maar lopen. Dronken limoncello, het was een hele mooie nacht. Dus heel gek is het niet, dat ik nog steeds hier op je wacht. Met jou in mijn gedachten, aan de bar in Café No. Blijf altijd op je wachten, maar nu eerst een avond lol. Ga er weer op Rome, pizza met tonijn. Zijn de maffia vermoord om bij jou te kunnen zijn? Vroeger, op de markt in Italië, heb ik mijn hart verloren aan Nimoia Amalia. Vroeger, op de markt in Italië, keek ze me aan. Oh, Amalia. Hey, hey. Hoppa. Cha-cha! Wesley Bogo! Wat blijft het toch een heerlijk liedje, deze Amalia. Wesley, dank voor je komst. Jij succes, want ik ga ervan uit dat jij vanavond nog wat de nodige optreden hebt. Niks te danken, jongens. Ik vond het heerlijk om bij jullie te zijn. Nou, en we gaan inderdaad de auto in. Dat wil ik zeggen. Nou, we zien je snel. We gaan zo meteen je nieuwe single draaien. Die hoort als jij in de auto gaat zitten, kan je zo luisteren. Ik ga hem luisteren. Ja, ga hem op de radio. Klinkt. Ja, laat het precies koppelen. Wesley, dank je wel. Tot snel. Wesley Bronkhorst, live hier in deze ochtendshow. I had a bad habit of the trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't. But my mama told me it's alright, you were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night, but now couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. maar ik ben een half uurtje aan het meefietsen met je op mijn home trainer. Ik heb net even geld gedoneerd en ik wens je heel veel succes. Zet hem op. Op naar de 538 kilometer. Jeroen, zet hem op, gozer. Jeroen, geweldig man. Je bent een topper. Wat jij doet is echt onvoorstelbaar, super gaaf. En ik weet dat Maxima en de koning ook meeluisteren. Hoe gaaf zou het zijn als hun een stukje met je mee gaan lopen? Nou, hey, heel veel succes, gozer. De 538. Ochtendshow. Ochtendshow. Maar dan in de avond. 538, kwart voor negen is het op deze memorabele vrijdagavond. Vrijdag de 13e, wat een dag om dan de laatste 100 kilometer op een loopband te gaan lopen in de studio van 538. Maar ook die laatste dag heeft Jeroen van Veen, de sponsorloper, glansrijk doorstaan. Ja, man. 100 kilometer ook vandaag op de teller erbij, 500 kilometer in totaal. En nu resten er nog 38 kilometer. Ja, dat is het, hè. We zijn er niet. Nee. Kijk, hier in Hilversum is het afgerond. Ja. Ja. We gaan nu het hele circus naar Amsterdam verplaatsen. Dus we gaan daar morgen nog vanaf 6 uur is het gewoon weer live op televisie. Zie je Jeroen in het Olympisch Stadion. Wat mooi, ik zie hier een berichtje binnenkomen van Patrick. Die zegt, ik val weer in een gat zonder 538 te kijken naar Jeroen. Nee, maar dat kan gewoon morgenochtend weer. Natuurlijk, morgen weer. Is ja, grappig, want hij gaat natuurlijk... kijk, hij loopt eigenlijk 3 keer de run mee. Dus dat is 3 keer 5, 38. Hè? Ja. En het deel wat hij dan... Ja, Rick is aan het rekenen. Ja, 16, 18, 2 te houden, ja. Dus dat is... Ja, genoeg. Dus, maar de andere kilometers, die loopt hij daarvoor. Ja. Ah, dus zo. Dat, hij loopt het in 2 delen, laat maar zeggen. Ja, precies. Dus hij start om 6 uur. Dan 6 uur heeft hij even pauze. Zegt dat hij 8:30 klaar is of zo. Dan heeft hij even pauze totdat de eerste run begint. En dan gaat hij in die etappes die 5,38 kilometer lopen. Maar het is leuk, we hebben zo'n karretje voor hem gemaakt. Zo'n buggy. Ja. Voor in het stadion. Morgen gaat er iemand, zeg even 22, 23 kilometer. Die moeten rondjes voor hem rijden. Die gaat, zodat we hem kunnen zien. Er zit een camera op een wagentje. Wat geweldig. Leuk. Maar het zijn natuurlijk rondjes van 400 meter. Dus er zit iemand morgen 22 kilometer. Ja. In een buggy. In een buggy. Ja. Stel eens hetzelfde rondje met Jeroen achter je aan. Ja. Geweldig. Nou, dat is morgen allemaal te horen. Dat is hartstikke leuk om te zien, man. Vanaf 9 uur in de ochtend live op TV 538. En natuurlijk op de radio en via de app te volgen. Ja, we hebben een grote, sensationele start voor de echte verrassingsstart. Dus kijk morgenochtend om 5:55 op televisie. Dat is nog nooit vertoond in Nederland. Dat wordt mooi. Je kan om 6 uur 's ochtends al naar de tv gaan kijken. Ja joh, zeker. Nou, check dat eventjes. Hij was net hier, Wesley Bronkhorst, zong Amalia, maar heeft ook een nieuwe single uit. En dat is echt een leuk liedje. Met ontzettend veel artiesten die meewerken. Billy Dan, Spook, Lassa en Embrace. Oh. En natuurlijk Wesley zelf. Dit is hem. De avond is van ons op 538. Achteraf lopen we binnen. Ze geven hier ons alles wat we wensen. Zo'n ouderwetse sfeer is wat we willen. Ruik de roze geur en zie de mooie mensen. De glazen op de bar die staat te glimmen. Schenk die kristallen nu maar vol. Laat romantisch alle lichtjes langzaam dimmen. Ja, de avond is van ons. Oei, aan de bar we gaan lekker, hè. Het is hier zo gezellig, hè. Ja, je body wil ik hebben, hè. Oei, oei, oei, oei. Iedereen die gaat lekker, hè. Je doet het niet zo netjes, hè. Ik ken nog wel een plekje, hè. Ze zag me staan daar met mijn sombrero. Ze keek me aan van met een sexy flamingo. Hou niet van spelletjes, we haren dik bingo. Schat, je bent de mooiste hier, geloof me, dat is zo. Zit vol met liefde, nee, ik ben geen gringo. Een Jordaanese gozer en mijn glimlach die drinkt ook. Die mannen om je heen, die zijn allemaal zinloos. Je bent gemaakt voor mij, ik geloof me, dat is zo. De glazen op de bar, die staat te glimmen. Schenk die kristallen nu maar vol. Schenk een beetje bij. Laat romantisch. Maar we gaan lekker, hè. Het is hier zo gezellig, hè. Ja, je body wil ik hebben, hè. Oei, oei, oei, oei. Iedereen die gaat lekker, hè. Je doet het niet zo netjes, hè. Ik heb nog wel een plekje, hè. Oei, oei, oei, oei. Ik heb die dames aan de lijn. Ze wil vanavond met me zijn. Ja, mijn pokro vindt ze fijn. Oei, pak een glasje wijn. Je moet huppelen hier. Al mijn jongens staan hier met een glaasje bier. Ik draai hazen, ze geloven mij. Nee, ik heb je kleine jongen, kom dichterbij. De glazen op de bar, die staat te glimmen. Schenk die kristallen nu maar vol. Doe nog een beetje bij. Laat romantisch alle lichtjes langzaam dimmen. Speciaal voor jou. Ja, de avond is van ons. Oei, aan de bar, we gaan lekker, hè. Het is hier gezellig, hè? Ik wil alle dames hebben, hè? Oei, oei, oei, oei. Iedereen gaat lekker, hè? Je doet het niet zo netjes, hè? Ja, de avond is van ons. Wesley Bronkhorst, Billy Dan. Hans en heel veel anderen op deze nieuwe single van hem. Ja, het is een enorme lijst aan... en vele anderen. Ja, het is echt en vele anderen juist dit. Maar een leuk liedje is het. David is van ons, Wesley, die hier even te gast was. En Amalia zong en deze plaat dus net uit. De avond is van ons, dat was hij inderdaad letterlijk vanavond. Zo zijn we klaar niet, toch? Ja, we zijn. Het is snel, man. Het is 9:50. Ja, dat zie ik. Wij zijn in principe zijn wij rond. Wij hebben vandaag een hele bijzondere dag beleefd met z'n allen. Zo. Vanochtend in alle vroegte is Jeroen van Veen op de band gestapt voor de laatste dag in deze week dat hij hier iedere ochtend iets over 6 plaatsnam op die loopmachine om dan vervolgens 100 kilometer op die loopband af te leggen. Een onmenselijke prestatie, maar het is hem gelukt. En wat een week was dit. Wat een prachtige week. Jeroen, de sponsorloper, die vanochtend in alle vroegte is begonnen aan het bijna onmogelijke, maar hij gaat deze week 538 kilometer lopen, waarvan 500 op loopbanden hier in de studio. 3, 2, 1, en met een enorme hoeveelheid confetti is dan bij deze jouw poging om die kilometers te gaan rennen hier officieel gestart, Jeroen. Oh, het gaat nog steeds hartstikke goed, jongens. Moet je nou toch eens kijken. Ja. Iedereen komt langs. Ik ren op de energie van iedereen die er is. Als je straks eruit komt. Ik zou wel iets zout lusten. Aan zout, dan denk ik aan... wat had ik eens? Ja, daar denk ik ook aan. Want, ja, echt waar? Ja, goed idee, goed idee. Jij hebt inmiddels bezoek gekregen op de andere loopband. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent aan het jongleren, terwijl je aan het hardlopen bent. Ja, met 3 ballen. En mij te woord staat ook zeker, nog eens een keer. Zeker, zeker. Maar ben jij niet gewoon knettergek? Wendy van Dijk, Wendy, goedemorgen. Ja. Jij bent bij ons op de band komen staan. Hey, maar wat een geweldig doel hebben we ook, hè, met dat Prinses Maxima Centrum. Je bent die mensen die daar werken elke dag dankbaar. Ja. Want als zij er niet waren, dan hadden wij ons kind niet meer gehad. Jeroen gaat als een raket. En Jeroen staat hier niet voor Jeroen. Jeroen is hier voor al die kinderen en al die ouders in Maxima. Ik krijg wel trouwens van Jeroen kijken. Zo is het wel. Het is echt sensationeel. Ja, en, zo is het wel. Als wij dit niet met elkaar opzetten, dan maken we die kinderen niet beter. En samen doen we dat wel. Dus we maken echt het verschil. Dus dankjewel Jeroen, dankjewel 538. En alle luisteraars van 538 zijn niet normaal. Dankjewel. Het zweetbandje voor de ochtendrun wordt hier geveld. Het bod staat nu op de 17.500 euro. Een geweldig bedrag van 55.000 euro. Yes! Ik sta en wat mij betreft, ik weet niet wat ik met kippenvel. Ik weet niet. 55.000 euro. Jongens! Wat een week, hè? En dan morgen. Ach. De finale dag. Om 12 uur zijn we er weer. Ja, dan de 538 ochtendrun die van start gaat. Vanaf 6 uur in de ochtend is Jeroen aan het lopen in het Olympisch Stadion. Ja. Vanaf 8:30 is het stadion open voor iedereen die nieuwsgierig is. En vanaf 9 uur gaan we dan ook live uitzenden vanuit het stadion. Met de radio, hè? Ja, met de radio. Vanaf 6 uur. Ja, tv kan je al volgen vanaf 6 uur. En op de radio is het ook te volgen. Julia, die is ik vanaf 6 uur. Ik heb er zo zin in. En die zal Jeroen ook bijstaan moreel morgenochtend als hij die laatste kilometers daar gaat lopen. Je bent van harte welkom morgen in het stadion. En anders volg het lekker op de radio of op televisie. En ook morgen dan uiteindelijk de eindstand die we iets voor ene bekendmaken als het gaat om het totaalbedrag. Want wij zijn de hele week eigenlijk al met die tikkie-link bezig. Ja, het zijn eigenlijk drieledig. Hè? We hebben de kaartverkoop van de run. Ja, ja, dat is één. En heel veel mensen zijn zo gemotiveerd geraakt door Jeroen. Die zijn zelf nog acties gestart. Dat is 2. Dat is het platform Maximaal in Actie. Ja. En dan hebben we de tikkie-link. Dat is 1. En dan gaat alles op één hoop. Ja, dat kan niet anders dan dat daar een fantastisch bedrag uitkomt. Het is nu 8:55. Wat is op dit moment, Niels, de stand in de tikkie-link? 538.nl/tikkie. Het geldbedrag dat wij dus in deze 5 dagen... of eigenlijk Jeroen in deze 5 dagen heeft opgehaald... door zijn actie op de loopband.